Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer 365 2017 Gamescom speciális, Uber speciális. Itt vagyunk, nem is Kölnben, hanem Bonnban. Elfelejtettük elhozni a podcast mikrofonunkat, éppen ezért így egymáshoz bújva, mint a malacok. Ülünk a Stinger laptopja előtt kiadásának első epizódja. Szép volt, gratulálok. Most ugye azt tudod, hogy ezt minden egyes részlet föl kell mondanod. Igen, tudom, de nézzétek a laptopnak a képernyőnek a felső részét, mert ott van a mikrofon. És oda beszéljetek. Mi jó, hogy a kameránk le van takarva, ezért nem látjátok, hogy mennyire fáradtak vagyunk már az első nap. Köszönjünk! Somosi László vagyok, Liquid. Simon Klára, Siklara innen a szélről. Várj, Dániel Nes. Csere Krisztián Gábor, Stinger a másik szélről. Én pedig a Stephen Morgan rummal, Spice Gold rummal elegyített kólámat most ünnepélyes alkalommal megnyitom, mint hivatalos hajtóerő erre a podcastre. Panaszkodjuk ki magunkat, kicsit fáradtak vagyunk, holott nem kéne annak lennünk, mert ez tulajdonképpen a nulladik nap. Nem csináltunk semmit. De! Sétáltunk sokat. De mitől vagyunk fáradtak? Szerintem ez még a tegnapi napnak az utóhatása. A tegnapi nap az, ha a lipcsei előzmény expót is beszámítjuk, akkor 10 éve járunk, kerek 10 éve járunk ilyen különféle Gamescom, meg mit tudom én, hogy hívták expókra. Eddig úton, ugye mi autóval jövünk, autópályán ennyit, mint tegnap nem szoktunk. De úgy tessék elképzelni, hogy az a nem tudom hány 100 kilós grizzly medve a fél méteres péniszét lenyomta a torkunkon, mi pedig guruláztunk rajta. Nagyjából ez történt. Kezdődött ott, hogy az osztrák határnál egy 5 kilométeres sor, másfél óra nagyjából osztrákék határellenőriztek, keresték az illegálisokat. Benéztek hozzánk, illegális nem volt. Mehettünk tovább, de ez másfél óránkba került. Szerencsére a két filippinót nem találták meg a csomagtartóba. Csomagtartóba nem néztek bele, igen. Utána az osztrák-német határnál majdnem ugyanez volt. Altsburg környékén egy durva baleset. Egy nagyon csúnya baleset, ahol helikopterrel jöttek, és életveszélyesek, és volt sajnos halott. Volt sajnos halott is. Ez megint bedugasztott minket kb. Hát egy jó 40 percet. Az biztos. Lassúztunk, és akkor Vaze Csillának köszönhetően azért itt elmentünk az ismert meg Németországot túrára, kicsit le az autópályáról, és azért ennek a segítségével kicsit fel tudtuk visszavenni a tempót. Meg voltunk egy ilyen nagyon vadregényes benzinkúton, ahol semmi nem volt igazából, így a nagy büdös semmi, és a kukorica földek mellett voltunk, és határozottan olcsóbban tudtunk tankolni, mint bárhol az autópálya mellett. Igen. És amikor már éppen unatkozni kezdtünk volna, akkor az itt szerintem már unikum, vagy nem tudom, a nemzeti örökségnek számítandó útépítés, dugó, sorminta követte egymást nagyjából fél órás megszakításokkal. Úgyhogy 11 után valamivel értünk ide, ami tekintve azt, hogy 8 óráig át kellett volna vennünk az apartmanunk kulcsait. Kellemetlen volt, de szerencsére a tulajdonos az nagy megértéssel fogadott minket, és már azt terveztük, hogy az autóban alszunk, de nem kellett az autóban aludnunk. De ment az intenzív SMS-ezés, hogy itt várjon minket, és tényleg nagyon rendes volt. Jürgen nagyon rendes volt, akit egyébként nem Jürgennek hívnak. Nem, Wernernek hívják, azt hiszem. Herübelnek hívják. Herübel. Köszönjük Herübel, hogy nem kellett az autóban aludnunk tegnap éjszaka. Ami inkább érdekes, és előadtuk a First World problémáinkat, hogy nekünk autóban kellett majdnem aludnunk, és az milyen szörnyű volt, az a mai nap. Ezt a mai napot tudtuk, hogy valószínűleg sok minden nem lesz. Tulajdonképpen volt egy Electronic Arts konferencia, amire az utóbbi időben Magyarországról nem nagyon szoktak meghívni embereket. Nem tudjuk, miért van ez így, majd talán máshogy lesz a jövőben. De ezt mi is akárcsak ti YouTube-on követtük végig. Ahogy a Microsoftnak a... Először azt hittük, hogy konferencia, és csodálkoztunk, és mi arra viszont meg szoktak hívni, hogy miért nem vagyunk meghívva, és miért csak a holnapi hands-on bemutatóra, ahol ki lehet próbálni a játékokra, kaptunk belépőt. Azért ez nem konferencia volt. Ez számunkra még az autóban derült ki, az autóban néztük, hát néztétek, néztessem a Stinger a telefonján. Igen, a hátsó ülésen Klárival próbáltuk beazonosítani valami témpark-szerű Jurassic World-ös játékot. Igazából nem volt olyan nagyon-nagyon nagy szám. Néha elment a lefedettség, akkor izgi volt, mert éppen nem tudtuk, hogy mi történik, meg ilyen jó... Azok voltak a legjobb pillanataink. Jó kis igen. Ilyen kockás izét néztünk, Assassin's Creed Origins trailert, meg hasonlókat. Na, tehát a Microsoft konferencia, nem tudom, mivel nem konferencia volt nekem, ott a várakozásaim ezzel együtt le is csökkentek, és ezt hozta is ez a műsor, hogy... És azóta is hozza. Nem igazán volt olyan dolog, ami... Hogy mondjam, tehát ez az utolsó nagy média esemény talán a Xbox One X-nek a megjelenése előtt, mármint ilyen, amit konferenciának vagy valami hasonlónak el lehet sütni, vagy expón el lehet sütni. Hát ha valami extrém módon nem akarják indokatlanul nagyon megnyomni a Tokyo Game Show-t, ami rájuk nem jellemző. Ez nagyon nem valószínű. Vagy ha nem csinálnak saját... Hát de Japánban gyakorlatilag alig van jelen, nem? Xbox ilyen brand Japánban, az kb. Békaseggel. Úgyhogy tuti nem. Ezért lenne meg. Teljesen felesleges és indokolatlan lenne valóban. Ezért csodálkozunk egyébként a jelenlegi mentalitáson, illetve a látottakon és hallottakon, hiszen ha ti is követitek az eseményet, akkor láthatjátok, hogy eléggé langymeleg eddig ez az Xbox One X Premier. Úgy néz ki, hogy a Microsoft úgy nagyjából nem nagyon promózza ezt a masinát, főleg nem új játékokkal. A régieket bejelentik rá szorgosan újra. Újként. Igen. És eladják hozzá az exkluzív jelzőt, amiről éppen a Kotaku hozott egy nagyon jó cikket, hogy mit jelent manapság az, hogy konzol exkluzív. Egy hétig. Konzol exkluzív DLC-vel, pár napig. Ha mi adjuk ki, akkor erre a platformra exkluzív, és hasonlók. Tehát így nagyon-nagyon látszik megfordulni, illetve kifordulni magából ez a jelző, és vele együtt minden más, ami az Xbox One X-re jellemző jelenleg. Mondjuk ez az exkluzív átértelmezés, ez nem egy Microsoftos találmány. Ők, azt hiszem a launch exkluzívot ők találták ki, vagy legalábbis ők alkalmazták erősen. Én a magam részéről, itt az előbb beszéltünk róla, hogy én azért holnap megnézném a gépet, meg a hogy mi van rajta, mielőtt bármit is mondanék róla. Hogy sajnos csak én leszek, mert nagyon korlátozott szám egy ember. De lehet, hogy nekünk lesz jó egyébként. Nem. Ez azért valószínűtlen, hogy nekünk lesz. Nem, biztos, hogy nekünk lesz. Nem, engem érdekel azok a kérdések egyébként, amik az E3 után felmerültek, és szerintem akkor beszéltünk róla egy órát, hogy ez felesleges lenne még egyszer elővezetni, hogy mégis kinek célozzák ezt a gépet, meg milyen helye van ennek a gépnek a jelenlegi piacon, azok pont úgy fennállnak most is. Tehát az biztos, hogy a tegnapiak után nem lett, legalábbis nekem nem lett radikálisan más, sőt, tehát még csak kicsit sem más a véleményem, mint ami akkor volt. Egy próba az talán hoz majd többet. Magunk között beszélgettünk erről, hogy okozott-e valami ingerencia változást valakiben ez az elmúlt pár óra, vagy a tegnapi nap, vagy a mai nap, vagy az események, amiket a Microsofttól láthattunk, hát ez inkább... Hát néhány bejelentésnél azért okozott. Erőteljesen meglepődtünk, csak nem biztos, hogy a legpozitívabb értelemben. Így van. De a reakciók nagyon jók az interneten. Nekem ez a része mindenképpen tetszik. Szórakoztató. Egyébként, ami engem illet, én ilyen beletörődő közönnyel várom. Érdekel, tehát hogyha be tudnék menni, nyilván marha kíváncsian megnézném én is, de nem tudom. Én nem vagyok egy nagy Xbox szakértő, nekem sose volt, én mindig csak itt a Gamescomon szoktam Xboxon játszani. Igen, mondjuk ugye arról beszéltünk, hogy ez nem egy teljesen új generáció, ez egy generációk közti lépcsőfok, valószínűleg ez a válasz a PS4 Pro-ra, ezért talán a Microsoft sem úgy pozícionálja ezt a gépet, mint egy vadonatúj hardvert, hanem inkább egyfajta átvezetést a jelenlegi Xbox One-ról az Xbox One X-re, ezért nyomják inkább erőteljesebben azt, hogy a mostani játékok elérhetőek lesznek, kijött az interneten, én csak átfutottam, de kijött az interneten egy kompatibilitási lista, hogy melyek azok a játékok, amelyek futtathatóak lesznek, melyek azok, amelyek grafikai láncfelvarrást kapnak, aztán persze melyik az a 3-4 franchise, mert konkrétan tényleg ennyi in-house franchise van, erről beszélgettünk tegnap, amelyek valóban tényleg a következő aktuális epizódukkal már elsősorban az Xbox One X-et célozzák meg. Persze visszafelé kompatibilisek is lesznek, mint amilyen a Forza 7. És? Nézd, az tény, hogy szerintem, és itt kicsit bevédem a gépet, is meg nem is, a Sonynál azért nem tűnt fel, és azért nem beszélt senki arra, hogy oké, de milyen játék lesz rá, mert sok PlayStation 4 exkluzív volt, mindentől függetlenül. Az emberek elfogadták, hogy jó, oké, Horizon, lesz a Horizon rá, meg lesz ez, meg lesz az, meg lesz amaz, amik amúgy is ott voltak. Az embereknek szerintem itt alapvetően az a baja, hogy sokan, és hát őszintén szóval én is, talán hiú ábrándokat tápláltunk azzal szemben, hogy ez a gép per együtt valahogy mágikusan visszatér az az exkluzív, egyébként akár vásárolt, akár saját fejlesztő, akár second party kínálat, ami mondjuk az Xbox 360-at, vagy az Xbox One startját kisebb-nagyobb mértékben jellemezte. Úgy tűnik, hogy időzítésben semmiképpen. Tehát a exkluzívok tekintetében az Xbox One X, aminek még mindig nagyon nehezen áll rá a szám erre a névre, és még mindig Scorpiót akarok mondani. Szerintem mindannyian jobban járunk. Mondhatsz is, most már. Igen, mert lesz egy Scorpio Edition belőle, amit már el is kapkodtak, ha jól tudom, tehát nem, gyakorlatilag nem lehet kapni. Day One Edition. Tehát, hogy ez a gép, ez a exkluzívok szempontjából egy nagyon száraz, talán az eddigi legszárazabb, évek óta a legszárazabb időszakban fog megjelenni. És ilyen szempontból, ha valaki azt mondja, hogy egy olyan gépet szeretnék, amire olyan játékok vannak most újak, amik egy másik platform vagy más platformokra nincsenek, hát sok választási lehetősége nincsen. Igen, de gyakorlatilag ez egy folyamat következménye, amit az elmúlt egy évben láttunk, vagy másfél évben láttunk, hiszen folyamatosan mi is írtunk arról, és mindig napvilágra került az a téma, hogy erre a gépre meglehetősen, a másikhoz képest meglehetősen kevés új szoftver jelenik meg. A legtöbb indie cím vagy nem, vagy nagy késéssel jön el a gépre, de most nem csak az indie címeket említhetnénk, hanem a nagy gépes címeket is. Szerintem van játék, de nagyságrendekkel mondjuk kisebb, mint a rivális platformon. Illetve, hogyha visszagondoltok, talán pont a tavalyi Gamescomon jelentették be ezt a Play Anywhere, vagy mindig az Anywhere-t és az Everywhere-t keverem, úgyhogy nem tudom pontosan melyik a programnak a neve. Igen, ami Anywhere-t ugye azt jelenti, ugye, hogy minden játék az ugye egyszerre jön ki az Xbox-al és a PC-l is. Tehát már ez is egy ok arra, hogy az úgymond régi értelemben vett exkluzívoktól is ilyen szempontból független a gép. És ezért nem értem, mert hogy oké, hogy azt mondják, hogy a Windows 10-et mint játékplatformot akarják erősíteni veled, de hát akkor ennek inkább dupla hajtóerőnek kéne lennie, hogy olyan játékok legyenek, amik igen, Windows 10 platformon és Xbox One-on is, ha az a két platform, akkor azon a két platformon legyen exkluzív. Engem nem érdekel ilyen szempontból, tehát biztos, én azt gondolom, hogy viszonylag biztos sokan vannak, de viszonylag az összképet tekintve kevés olyan játékos van, akinek van egy igaz, jó erős gaming PC-je és egy konzolja is, ami ugyanazt a játékcsoportot tudja futtatni. Ebben az esetben az emberek dönthetnének egyik vagy másik mellett, és nagyjából ugyanazt kapnák, feltéve az Xbox-ról, vagy inkább fogalmazunk, hogy a Microsoft által biztosított játékkínálatról van szó. De így most egyik sem, tehát megkapják a PC-sek, talán jól járnak, mert kapnak olyan játékokat, amit eddig nem, de nem az Xbox 360 szoftver fénykorszakát kapják meg. Meg hát ugye a portok is, eddig hallottuk, hogy eléggé olyanok voltak, amilyenek, úgyhogy én örülök, hogy tudok játszani ezekkel a játékokkal PC-n, tehát most végre nincs az, hogy kimaradok az aktuális Xbox kínálatból, mert nem akarok otthon három képet tartani, de igen, nekem is inkább ez fáj, hogy nem látom ezt a... Amiről annak idején lemaradtam, azt most nem tudom pótolni, vagy nem tapasztalhatok meg már valami hasonlót. A szoftveres lefedettséget. A szoftveres lefedettséget, igen. Így van. Szerintem ezt a témát itt most jegeljük, holnap én 2 órát fogok Xbox One játékokkal is magával az Xbox One X-el eltölteni. Kimaxolod. Kimaxolom az Xbox One X-et. Egészségedre, mint ami rossz tűzszentés. Igen, tudom, így mindenkit leköptem szerintem. Úgyhogy vissza fogunk térni erre részletesebben. Mit csináltunk ma? a mai nap folyamán. Eltévedtünk. Igen, aztán... Oda találtunk. Aztán újra regisztráltunk. Igen, tehát ahol ma voltunk, ez a DEFCON, ami új is, meg nem is, mert a Gamescom mindig is próbálkozott ilyen mellék, testvér rendezvényként ilyen valami fejlesztői konferenciát, expót csinálni. Hívták ezt, azt hiszem, Game Developers Conference-nek, meg GDC volt korábban. Azt hiszem, DEFCON-nak most hívják először. Igen. De az biztos, hogy ilyen szélesebb sajtónyilvánosságot most engednek oda először. Igen. Ez a jelmondat is egyébként, the New Game Developer Conference. Igen, igen. A lényeg az, hogy azt szerintem unalmas történet, hogy hogyan jutottunk be, meg mindegy, nem volt egyszerű. De végül is benn voltunk mind a négyen, amit korábban nem úgy volt, hogy mind a négyen mehetünk, de végül sikerült mind a négyünk meg bejutni. És azt le kell szögezni, hogy ez nem az újságíróknak szól, meg nem is nektek szól, még inkább nem nektek szól. Tehát ez egy nagyon-nagyon szakmai rendezvény, ahol az egyik fő cél az, hogy a fejlesztői vélemény és tapasztalatcsere. Meg hogy megtalálják egymással a kapcsolatot. Igen. Tehát itt leüljenek ilyen... Tehát erre lehetett jelentkezni mondjuk a Ubisoft standnál UI developernek. Tehát ott konkrétan ilyen pozíció és állás lehetőségek is vannak developerek számára. Persze sok minden, meg sok cég kint volt így képviselni magát, de tényleg inkább azt lehetett észrevenni, hogy ez nem elsősorban a videogame sajtónak, illetve a publikumnak, látogatóknak szól, hanem ez inkább egy ilyen szakmai rendezvény. Erre engedett utalni az is, hogy a konferencia termekben inkább olyan a videójáték fejlesztés, marketinget, illetve ehhez kapcsolódó területeket érintő előadások voltak, amelyből az egyikre érdekes módon pont bementünk. De úgy képzeljétek, hogy tehát előtte meg utána adatanalízisről volt Excel, szó. Tehát, Excel adatanalízis, meg ilyen... Tehát igazából ez egy... A játékiparnak a legkülönbözőbb szegmenseit próbálja lefedni. Egyébként ilyen elég érdekes, meg aktuális témák is vannak. Volt egy olyan előadás, ami azt célozta meg, hogy például a videójáték fejlesztés hogyan jutott el mondjuk 1980-tól a mai napokig, és hogy például milyen toolsetet, featuresetet és hasonlókat használtak. Aztán megint egy másik, azt mondjuk a marketingről szólt. Amíg éppen vártunk egy fél órát egy kávéra a Ubisoftnál, akkor mellettünk épp az Amazon tartott valaki egy előadást ilyen Amazon Developer Marketing területen. Ahol igen, az Amazon Store-ban, hogy mit kell ahhoz csinálni, hogy sikeres legyél alapvetően. Hogy kiemelkedjen a szoftvered mondjuk a többi tucat termék közül és hasonlók. Tehát ezt úgy hallgattuk végig, hogy közben kávéra vártunk. De ilyen nagyon semmit mondó volt, és csak hogy teljes legyen a kép, abban a pillanatban, amikor bejutottunk, egyébként pont az ebéd szünetben sikerült bejutnunk, de aztán utána láttunk elég sok mindent. Első dolgunk volt leülni, ott Stinger és Liquid Ticket-tel leültetek Soul Calibur-ozni egy Dreamcast előtt, mert ki volt rakva néhány masina. De nem, egyébként ami talán a legérdekesebb volt, hogy ez így három emeleten volt elosztva. Igen. Volt egy ilyen az első szinten, mindegyik emeleten voltak két emeleten voltak konferenciatermek, tehát itt mentek a különböző programok. Akkor volt egy ilyen kajálós, állásbőrzés, ilyen kapcsolatépítős rész az első emeleten, illetve ami tényleg a legizgibb volt, az a, talán a negyediken volt egy ilyen nagyobb terem. Szintén az Amazon szervezésében egy ilyen indie bőrze valami, igen. És csupa, hát egyébként ilyen nagyon pici fejlesztőkkel, tehát tényleg... Nagyon jó volt a meglátásod, Liquid, mikor mondtad, hogy ilyen erősen hippi hangot. Hogy itt mindenki hippi. Tehát ilyen lila, meg rózsaszínhajú, meg piercinges, meg ilyen aranyos. Nem, tényleg egyébként nagyon, nagyon jó pofa volt. Volt egy ilyen jelenetünk, hogy ott valami VR, PS, ugye PS VR játék volt? Nem. Vagy Oculus volt, igen. Oculus a kontrollerből ítélve Oculus volt. Egy Nürnbergi egyetemista, hatfős csapatnak a egyetemi projektje. De így oda mentünk, és így két kislány így elénk ugrott az egyiknek, nyalóka volt a szájában, ilyen kis rózsaszínhajú. Tök cukik voltak, És egyébként teljesen jól nézett ki a játék, ők például mondták, hogy... Azt hiszem From Afar volt a játék címe, egy asztrológiára alapozó puzzle játék volt, és edukációs, tehát oktató célzattal készítették egy 6 fős csapatnak a 3 éves munkája, vagy valami hasonló? Nem, annyi, 3 hónapos. Pár hónapos. Akkor 3 hónapos, vagy csak a 3-at hallottam. 3-4 hónapot dolgoztak, elnézést. Meg mondjuk 2 hónapot tervezték, tehát egy olyan jó fél év, és hogy... Most éppen azon igyekeznek, hogy tudják ezt legálisan publikálni, tehát hogy ilyen jogaik meg semmi nincs még, tehát így ez a biznisz, vagy nem is tudom, ez a, minek mondják ezt, hogy a keretek nincsenek meg, tehát ez tök tényleg csak egy egyetemi projektnek. Nem ők voltak az egyetlenek, voltak, hát nem, mennyien voltak kb. Ott? Egy ilyen 10 csapat volt, 11 nehány, igen. Akik közül egyébként hát szinte jellemzően mindegyikük jelen van stadionnal, egy ilyen kis búttal, hát volt, ott az indi halba szerintem, igen. Ott lesznek. Volt egyébként egy-két olyan srác, akik, tehát egy fős fejlesztés, vagy volt, akik ketten voltak, kihoztak egy laptopot, és azon futott a gyakorlatilag eredetileg vizsgamunkának szánt játékok, amivel aztán tovább gondolás révén úgy döntöttek, hogy tovább nyomják az egészet. Egy ilyen meglepő, jópofa kis platformjáték volt, de se kiadójuk, se semmiük nincs még, tehát ők csak kihozták promotálni a cuccaikat. És ez az érdekes, hogy nem egy ilyen van, tehát amikor raktuk össze még otthon a kis naptárunkba a tervet, hogy melyik nap mire menjünk, kikkel vegyük fel a kapcsolatot, stb. Hát ott a Gamescom-nak a honlapján ugye végig lehet böngészni, hogy kik lesznek kint a Köln messzehallban, és egy csomó ilyen nagyon kis pici indi fejlesztő van, akiknek a neve semmit nem mond, mert hogy tényleg most keletkeztek, vagy jöttek létre nemrég, első játékuk, és mindegyiknek igyekeztem utána nézni, akinek se honlapja, se semmi, az legalább Twitteren van jelen, és az lepett meg, hogy némelyiknek viszont ilyen nagyon profi honlap van már készítve, meg kőkeményen tolják így amatőren az önpromózást, de tényleg utána megtudod itt élőben, azt hiszed, hogy ez már valami sinen lévő dolog, hogy nem, ők igazából most így házalnak vele, tehát próbálnak egy kis médiafigyelmet keresni, és remélik, hogy majd kiadóra lelnek, vagy valaki felfigyel rájuk. És egyébként az is nagyon érdekes volt, csak hogy még egy kicsit tovább fossam a szót, hogy az előadás, amire beültünk itt a horvát játékfejlesztők, ahogy eszmét cseréltek, megbeszéltek egy csomó ilyen, tulajdonképpen valószínűleg a magyar játékfejlesztőkre is igaz, felmerülő kihívást, meg problémát. Nekem is ezt jutott eszembe, igen, hogy 3 fejlesztő volt, ugye, akit mindjárt ismertünk, az a Croatímes, nem tudjuk ki. Croatímes, hát a Sirius szemnek, igen, a fejlesztő, igen, csapatától valaki. Ő volt egyébként a legbeszédesebb. A Nanobit, akik egy mobil fejlesztő csapat, és egy olyan társak, akikből életemben nem hallottam. Pedig van. Miután kiderült, hogy hallgattuk a beszélgetést, a Nanobitnak például Magyarországon is van egy apró ilyen outsourcelt fejlesztő csapata, akik besegítenek nekik. Egyébként a Croteam-nek is van, nem? Vagy nekik nincs? Az a Nanobit. Azt tudom, hogy ők mondták, hogy Bukarestben is van irodájuk. Ők nekik van román és magyar, és a magyar az lehet, hogy mert ugye ők emlegették, hogy magyar azért kell nekik, mert nincs Google Play támogatás Horvátországban, és Magyarországról intézik az üzleti ügyeiket. Igen, tehát mondták, hogy meg az áfa miatt, meg az adótörvények miatt is lehet, hogy innen indul a dolog, és akkor a másik erre rákontrázott, hogy ez az egyik indok, a másik indok meg azt hiszem talán az volt, hogy a sok esetben, akik kikerülnek az egyetemekről, főiskolákról, nem biztos, hogy megvan az a megfelelő szaktudásuk. Panaszkodtak a horvát egyetemeknek, nem is a talentumra, hanem az oktatási nem a rendszerre konkrétan az, hogy mit tanítanak, meg mit nem. Meg a tematikára, ugye, tematikára, igen, elsősorban. Amivel a magyar oktatást, felső oktatást is mindig kritizálják, hogy borzasztó kevés ilyen kötelező gyakorlat van, mondták, hogy valami 3-7, ami kutya füle, és hogy utána kerülnek el valahova dolgozni, és igazából, meg hát amit még mondtak, hogy egy most kezd így végre magától menni, talán egy kicsit rettenetes erőfeszítéseket követően, azok az ilyen különböző egyetemekkel való kiépített ilyen kooperáció kapcsolat, ösztöndíj program, tényleg, hogy mehessenek hozzájuk mondjuk gyakornoknak, és akkor akit tudnak, azt megtartják. Az de utánpótlás rendszer. Igen. De hogy így mondták, hogy például, hogy nekik ez egy sajátos probléma, hogy mit mondott, hogy 4,5 milliós országként azért úgy nem potyognak az égőre. Nem potyognak a és ezért találták ki azt a módszert, legalábbis ez volt az egyik üzenete ennek az egész beszélgetésnek a végén, hogy most van egy olyan kezdeményezés. Az Adria... Adria Game Developers valami... Association vagy valami ilyesmi. Hogy ez nincs bejelentve, még azt mondták, hogy szerveződés alatt van. Hogy az ilyen kis fejlesztőket, akik ott lokálisan, tehát a térségből, a régióból legyen az magyar, szlovák, szlovén, horvát vagy román, azokat így összefogják valami közös interfészen keresztül, és valahogy kovácsoljanak belőle valami olyan dolgot, amivel esetleg nagyobb volumenű projekteket is be tudnak vállalni. Úgyhogy... De érdekes volt, mert nagyon sok mindent beszéltek a történetükről, például a kroatímes srác mesélt arról, hogy a jugoszláv polgárháborút a 90-es években mennyire megsínlették a második játékukat, mert elvitték katonának a fejlesztőiket, nem tudták befejezni. És ezért csak 2001-ben jelent meg a Serious Sam, pedig már régebb óta dolgoztak róla. Hát alapvetően jó volt, szerintem itt megvonhatjuk abban a tanulságot, ez egy nagyon jó dolog, nagyon kicsit nekünk, a publikumnak még kevésbé. Az is látszott, ha őszinték vagyunk, hogy ez most még azért még a fejlesztők között is egy új dolog. Próbálgatás. Szánypróbálgatás, mert nem voltak sokan. Tehát ezen az előadáson, ha 20-an ültek, akkor szerintem sokat mondok egy nagy teremben. És abból 4-en mi voltunk. Úgyhogy valószínűleg ezért jutottunk be végül mi is így különösebb. Mert nem voltak sokan. Igen, inkább csak ilyen regisztrációs tökölés volt, de egy pillanatra nem merült fel szerintem, hogy nem ehetnénk be mindannyian, mert valószínűleg hely az volt. Holott a hivatalos guideline az volt, hogy egy laptól ketten. Mert szerintem nagyobb tömegre számítottak, így van, és ez nem jött be. Mondjuk azt azért tudni kell, hogy ez az egész DEFCOM, ez a végig működik a Gamescom ideje alatt, tehát ez egy párhuzamosan futó rendezvény, minden nap lesznek szakfai konferenciák. Elsősorban mi most már ugye a Gamescomot fogjuk fókuszba venni. Tehát reménykedjünk benne, hogy sokan bemennek el és el fogunk férni. Lesz helyünk a Kölmesszében. Ez valószínűtlen. Nyilván. Hát lesz egyébként egy-két olyan talán fejlesztő ott feltűnik, aki lehet, hogy legalább egy-két órára a Kölnmesse Nordból oda átmennek az ízbe, hogy meghallgassák, de... Ki volt az, akire azt mondtuk mi is, hogy erre még mi is bemennék? Tim Sweeney. Tim Sweeney például, igen. Richard Garriott. Ez a kettő volt, akiket megnéznénk, de nem fogjuk tudni őket megnézni, mert tele vagyunk. Holnaptól tele vagyunk. Holnaptól itt a lóbálom a holnapi naptárunkat. Igen. Vagy hát... Sűrűna, tehát nem véletlenül vagyunk négyen. Ez egy olyan Gamescom lesz, ahol négy ember az úgy... Öt felé. Igen, ki is lesz használva. Rendesen tele csapattuk a naptárunkat 3 napra, tehát mi holnap után és azután vagyunk itt. Leginkább azért, mert akkor a Gamescomnak az a része, ami az újságíróknak szól, az véget ér. Tehát idén van egy kis csúszás, vagy előrehozás, tehát korábban ez szerda, csütörtök, péntek volt, most kedszerda, csütörtök és pénteken már nincsen semmi. Hát van, nekünk csak a közönségnek. Fordítva, tehát hogy igazából eddig mindig vasárnapig volt a Gamescom, most péntek, szombaton van még, és utána ennyi. Utána ennyi a dolognak. Kicsit a 2017, ma ugye mivel ott volt ez a DEFCOM a Köln messzének a keleti szárnyában volt, ami kevesebbet járunk, mert a sajtóközpont igazából, amit használunk, az a másik, az északi, de egyébként kiszoktunk kimenni, amikor ilyen külső helyszínes szállodában jellemző. Most is fogunk menni. Tehát igazából mindig itt ezen, ahol most bementünk, itt mi máskor mindig csak kimenni szoktunk. Kijövünk. De kicsit szomorúan láttuk, hogy az összes olyan nagyobb bejáratot, ahol be lehet jutni az útról, azt hatalmas betontömbök védenek. Hát igen. Megvan az oka. Ez sajnos a 2017 augusztusának a realitása. Meg hát ugye láttunk itt az utcán egyéb érdekességeket is, azt a jó kis szocialista párt plakátot, meg egyebek. Jó, igen, de politikában nem menjünk bele, itt van egy konkrétan kommunista párt. Lenin képek pörögnek fenn az oszlopokon. Igen, Kára is végképezett egyet, nagyon komoly. El is csodálkoztunk. Hát, mert ott eljöttünk a pártház mellett, ott parkoltunk le a kocsival. Igen, tényleg. Kicsit meglepődtünk. Igen, folyik a német választási kampány, szeptemberbét választások lesznek, ennek megfelelően a Gamescomot Angela Merkel fogja megnyitni. Holnap valamikor kora reggel, ilyen szűk körben, tehát mi sajnos nem leszünk ott, hogy én... Nem, mert lehetett ugyan rá sajtónak jelentkezni, de... Fél perc alatt betelt. 500 férőhely volt, és fél perc alatt fogytak el, tehát mire oda kattintottunk addigra már régen. Gondolom a helyiek, meg gondolom ide nem csak a magunk fajta gaming bohócok jelentkeztek, hanem a komoly újságírók is, akik a kancellárasszonyt látni akarták. Mint az E-magnál a Black Friday-os akciók. Így van. Igen. Különbség az, és ezt teoretikusan mondom, nem az elmagot vádolom meg semmivel, különösen bűncselekménnyel, de Merkel tényleg itt lesz. Igen. De csak egy lesz belőle. Vagy legalábbis valaki, aki nagyon-nagyon zavatárja. Igen. Lehet, hogy zavatárja lesz. Lehet, hogy ez valami ilyen tech demo lesz igazából, hogy egy ilyen holo Merkel fogja megnyitni. Mindenkinek adnak egy HoloLens, tudod, így a Microsoft-tól. Így láthatják. És láthatják ezt a technológiát, hogy mennyit fejlődött az elmúlt két év alatt, azt hiszem. Én nagyon kíváncsi. A jó hallottam itt, amikor az előbbi trélereket tettünk ki az oldalra, mert ma úgy jött ki a lépés, hogy a külföldi és a belföldi tudósítóstáb is mi voltunk, hogy a Wolfenstein 2 tréler le volt tiltva. Németországban le volt tiltva, úgyhogy úgy tudtam megnézni, hogy egyáltalán mit rakok ki, hogy a munkahelyi gépen így szépen átmentem VPN-nel Wroclawba, és akkor Lengyelországból már láttam. Ennek ellenére egyébként tele van plakátol velük az egész város. Ezt nem értem. De konkrétan a Bethesda költött meg így. A Sony, de a Bethesda. A Sony és a Bethesda. Evil Within 2 van. Kurvasok. Kurvasok és kurva nagy. Igen, Wolfenstein 2 van. Az abból egy fokkal kevesebb, és a Csajos Uncharted. És a Csajos Uncharted DLC. A nem DLC, hát nem, standalone. Standalone. Mi a másik neve, amikor nem DLC-nek hívják, hanem... Standalone Expansion. Expansion, ez az ilyen kiegészítő. Hát egy kutya csak... Ezzel van. Volt még egy harmadik játék, nem volt harmadik? Nem, ez a három volt. Ennyi. És ott a Dorint Hotellel szemben van egy ilyen baromi nagy falfelület, oda mindig a Bethesda szokott valamit. Van egy baromi nagy busz, ami köröz a városba, és World of Tanks. Igen, World of Tanks. Sőt, taxit is láttam, amelyiken az volt. World of Tanks? Igen, World of Tanks-es taxi. Ők egyébként nekünk is írtak e-mailt, azt hiszem, nagyon a Wargaming-től, hogy várnak minket sok szeretettel, igen, hogy menjünk. Igen, mindenáron valami kapcsolatot kerestek velünk, aztán azt hiszem, ezt így elmondtuk. De az a baj, hogy annyira nem játsszuk, ismerjük azt a játékot, hogy bemehetünk, és kapunk a szagyot eltehetjük, de nekem egy kicsit tigris tankot kapunk. Egy tigris tankot kapunk ajándékot. Kicsit az elveim ellen szól az egész, amit ők képviselnek, mert azt hiszem ők azok, akiknél ilyen DLC, kvázi DLC-ként megvehetsz a tankokhoz ilyen különböző típusú, meg sebzésű lőszereket, vagy valami ilyesmi. Tehát pay to win című. Ilyen nagyon durván tolják ezt a lehúzósdit, úgyhogy lehet, hogy hülyeségeket beszélek. Nem tudom. Lehet, hogy ez már megváltozott azóta, én egy pár hónapja. Nem tudom, nem akarom azt mondani, hogy így van, mert nem annyira, azt tudom, hogy nagyon népszerű a játék. Nem annyira jó dolgokat, de nagyon népszerű. Hát nekünk így eléggé. Ahogy ugye a MOBA vonatra se nagyon ültünk fel eddig, így ez is egy ilyen kicsit idegen... Periférián kívül is. Ilyen igen. Uncharted territory számunkra, de hát... Így maradunk az Uncharted-nál. Maradunk a sima Uncharted-nál. Szerintem nagyjából ennyi, mert ez tényleg egy olyan nulladik nap volt, amikor túlságosan sok minden nem történt, ennél sokkal több fog történni holnap után, meg azután. Megyünk nagyon sok helyre, látunk nagy játékokat, látunk kis játékokat. Látunk közepes játékokat. Remélem látunk új játékokat is, amiket még nem láttunk. Nem, konkrétan fogunk látni új játékokat. Van és ezt nem mondom, hogy kik meg hogy, de aminél az unannounced, tehát a bejelentetlen. Unannounced, igen. Tehát bejelentetlen. Mi se tudjuk, hogy nem tudjuk, hogy mire megyünk. És ebből nem egy van. Nem egy van, több van. A listánkban, hanem egész sok. Van, megyünk bulizni. Koreai MMO-s céghez kakao bulizni. Kakao Games party lesz. Kakao party. De az csak holnap lesz, holnap bekakaózunk. Holnap bekakaózunk. Összetalálkozunk. Holnap után? Nem. Ja, holnap után. Szerdán lesz. Holnap este VR-os holnap este dolgokat megyünk fogunk csinálni. Igen. Hotelbe. Szobára megyünk a VR-t. Ezt úgy képzeljétek el egyébként, hogy a Gamescom, tehát a Köln messzének a konferencia központ területén kívül is vannak rendezvények, tehát a környező... Szerintem a jó óvasóink tudják, mert hogy már... Ugyanaz a két-három, a Radizon meg a Dorint. Ezek ott vannak Dorint. 50-100 méterre a bejárattól, Dorint. Tehát csak át kell sétálni a főúton, a zebrán, és becsattogni, hogy hé, mi vagyunk, itt vagyunk, és szeretnénk. És hát, ha lesz megint olyan élményünk, mint ahogy az Atarinál, amikor mellettem nyitott szemmel aludt, drag és nes. Eljött a meltdown akkor. Igen, tehát, hogy na, nem mindig annyira fantasztikus, de... De tavaly előtt milyen jó volt. Hát bemutatják idén az Atari konzolt. Szóljon, hogy azt hiszem az volt az a pont, amikor nagyjából 13 órája voltunk kaja nélkül. Mm. És ott is csak ásványvizet meg pólót adtak, de én ott azon a ponton már úgy voltam, hogy... Hogy megesed a pólót. Nem, de a 3-4-1 kártya megevésén gondolkoztam. Én elkezdtem a címkét csócsálni. Igen, de tényleg annyira jó volt, hogy azt vettem észre, hogy én így beszélgetek ott a fejlesztőkkel, és a... És nekem meg a nyálam folyik. Igen, és így ültek így mellettem a dragék, és én síri csönd, és oldalra néztem, és láttam, hogy Dani bóbiskolt. Tehát nagyon jó volt. A játék újságíró szörnyűséges élete 10x órán keresztül még olyan játékokkal játszhat, amivel nagyon kevesen, és még enni se kap. Így van. Brutális. Így van. No, fiúk, lányok, köszönjük, hogy meghallgattatok, és javasoljuk, hogy tartsatok velünk holnap, holnap után és azután is, ilyen is 3 podcastünk még mindenképpen lesz. Ha valami csoda történik, akkor több is, de nem nagyon fog csoda történni szerintem. Ennek ellenére ez egy jó Gamescomnak tűnik az eddigi felhozatalból. Szinte mindenhova megyünk, ami egy nagyon nagy kérdőjel az Electronic Arts. Amit nem tudunk, mert amit a podcast elején mondtam azért. De, nem tudjuk. Próbálunk. Van még egy-két üres folt a naptárban, meg szerintem, ahogy tavaly is, megint lesz egy-két ilyen véletlenszerűen becsusszanó gyöngyszem. Reméljük, meg ilyen jó kis meglepi találkozások is. Valaki már kérdezte, hogy 2K, nem 2K nincs idén. Semmilyen formában nincs nem, idén. Nem jöttek. Tehát mármint több showflooron sincsenek. Uh-huh. Nincs. Nem fogunk kosarazni sajnos. Nem fogunk kosarazni, meg nem fogunk pankrációzni idén. Más nem is nagyon van idén. Pankrációzni még lehet, hogy fogunk egyébként, majd ha lemegyünk a showflooron. Igen, fiatal emberekkel, így van, velük még lehet. Hozzájuk dörgölőzünk. A showflurgerről beszéltek? Így van. Látom, megtanultad a terminus technikát. Abszolút. Jó, fiúk, lányok, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Játszatok sokat, addig is, ameddig holnap meg nem hallgatjátok a podcastünk következő epizódját. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.